Okay. Събота излизам, търся мацка в ръката, с гума ще я черпя амфет, защото е маймуна. Събота излизам, търся мацка в ръката, с гума ще я черпя амфет, защото е маймуна. Събота излизам, брат, и 10 кинта нося. Чуде се вход дали да си платя или да се накозя. Срещам кучка, чука ми се да я черпя, аз я питам. Тя ми вика, иска ми си клати задника в ритъм. Владя, аз съм флета мръсен, тя ми вика баси кефа. Зле, че се нашмърка кът животно, падна в кинефа. Стана тя се 5 минути, аз си вика май вкъщи. Тя ми вика, не, не искам, изведнъж ми се намръщи. Викам, кво ти стана, курво, аз да черпя, ти ми бягаш. Още като те нашмърках, знаеш, че с мен ще лягаш. Аз съм проститутка, тя ми вика, да е на стотачка. Искаш ли да те пречукам, ква стотачка, я го мачкай. В този тъп момент пристигна някаква нейна вип охрана и ми шибна два шамара, вика, бягай, че ще хвана. Аз обаче взех с мене скапаната проститутка и изкъсах от ебане шибаната малка путка. Събота излизам, търся мацка в ръката, с гума ще я черпя амфет, защото е маймуна. Събота излизам, търся мацка в ръката, с гума ще я черпя амфет, защото е маймуна. Събота излизам, търся мацка в ръката, с гума ще я черпя амфет, защото е маймуна. Събота излизам, търся мацка в ръката, с гума ще я черпя амфет, защото е маймуна. Събота излизам и ме гони от ебане глад. Отивам да намеря нещо ефтино в студентски град. Влизам аз в някакво диско с двама, трима мои познати. Преди това обаче правихме раки и салати. В дискотеката е пълно с малки симпатични курви. Заговорих се с едната, тя поиска да се пудри. Начертах и линия, а тя извади 20 тачка. Свия на фоника, шмръкна хуя, почна да ми мачка. Почна да я лижа по врата, а тя се побърка. Казах, че е лутан фета, иска още да шмърка. Само че на мен ми писна лигавщини с тая пръчка. И затова си я надупих в кенефа да я ръчка. Всичко мина както трябва, взех си малка водка даже. Само че оказа се кучката и малък гадже. 1,90 130 кг. Викам си сега, ето ми еба моята мама. Моите приятели си бяха тръгнали отдавна. Она вика, ще ти щупя тиквата като те барна. Аз запалих кеца дим да ме няма хукнах. И в крайна сметка бях на дискотека, даже кучка чука. Излизам, търся мацка в ръката, с гума ще я черпя амфет, щото е маймуна. Събота излизам, търся мацка в ръката, с гума ще я черпя амфет, щото е маймуна. Събота излизам, търся мацка в ръката, с гума ще я черпя амфет, щото е маймуна. Събота излизам, търся мацка в ръката, с гума ще я черпя амфет, щото е маймуна. Събота излизам, търся мацка в ръката, с гума ще я черпя.